اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آ گیا وہ وقت جس کا تھا آپ کو انتظار. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا پہلا مقابلہ ہے اور وہ مقابلہ ہے دار المدینہ اور اس کے ساتھ ہے مدنی چینل. ہم انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کو بلائیں گے بھی منچ پر اور پھر آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر بعد اپنا منچ بھی دکھائیں گے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے کہ تشریف لائیں, ہمارے ساتھ آ جائیں, اور اسی طرح مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں تاکہ ہم انشاءاللہ ان کا تعارف بھی پیش کریں اور انشاءاللہ پھر سلسلے کو آگے بھی لے کر چلیں. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں, ہو سکے تو اپنے ساتھ کوئی ڈائری اور قلم لے لیجیے. آج کے سلسلے میں نت نئی معلومات آپ کو حاصل ہونی ہے, بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں بھی نہ سنے ہوں گے. جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے دار المدینہ والوں سے گزارش اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. مدنی چینل والوں کو بھی مرحبا کہتے ہیں, ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. سلسلے کا ہم نے آغاز کرنا ہے, ذرا بتائیے آج ہمارا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہمارا جو دور ہوگا اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اس کے بعد ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور یہ تقریباً مختصر منٹوں کا مدنی گلدستہ ہوگا. اس مدنی گلدستے پر آپ دونوں طرف سے 2-2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے 3 نمبر ہوں گے اور دوسرے سوال کے 2 نمبر, گویا مدنی گلدستہ بھی 5 نمبر پر مشتمل ہوگا. پھر شعر مکمل کیجیے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ جس میں آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے. ہو سکتا ہے آدھا شعر پوچھا جائے یا کسی شعر کے بارے میں اشارہ دے دیا جائے, تو اس پر آپ نے جواب دینا ہوگا. پھر اگلا سیگمنٹ ہوگا یہ عمل کون سا ہے, کسی ایک عمل کے بارے میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دینے پر آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے. اگلا اشارہ لیں گے ہم بالکل دیں گے, نمبر 4 ہو جائیں گے. تیسرا اشارہ مانگیں گے ہم خوشی خوشی دے دیں گے, مگر نمبر 1 رہ جائے گا. اور چوتھے اشارے کے بعد آپ اگر سوال کا جواب دیں گے تو نمبر 1 ملے گا, تیسرے اشارے پر نمبر آپ کے 2 ہو جائیں گے. اب اس کے بعد جو سوال ہے فقہی پہیلیاں, یہ نیا سیگمنٹ ہے. یہ ایک ایسا سوال ہوگا جو شاید ناظرین کے لیے بھی نیا ہوگا کہ جس میں ایک فقہی ایسا مسئلہ پوچھا جائے گا جو بڑا انوکھا ہوگا, اور اس پر اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے. 2-2 سوال ہر ٹیم سے کیے جائیں گے, گویا یہ 8 نمبر کا سیگمنٹ ہوگا. اور اس میں اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے, کوئی اشارہ لینا چاہتے ہیں, ہم ایک اشارہ دیں گے, اور اگر آپ اشارہ لے لیں گے تو اب 2 نمبر آپ کو ملیں گے. اور ہمارا آخری جو اس سلسلے کا سفر ہے مگر اکیلے, جس میں آپ کو کچھ دور دور کر دیا جائے گا اور آپ سے سوالات ہوں گے اور ان کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے. تو سفر بھی ہے اور آگے جا کر اکیلے بھی ہونا ہے, کچھ ساتھ بھی سفر ہے کچھ اکیلے بھی. آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی اپنے اپنا نام بتائیے گا. دار المدینہ کے اسلامی بھائی محمد شعیب اتاری المدنی. ماشاء اللہ محمد شعیب اتاری المدنی. جی محمد زبیر اتاری المدنی. ماشاء اللہ محمد حسن اتاری. محمد حسن اتاری. کوئی ترتیب چیک پلان کر کے کی تھی کہ شعیب بھائی ادھر کھڑے رہیں گے حسن بھائی, یا ایسے ہی کھڑے ہو گئے, کوئی پلان کیا تھا؟ پہلے سے پلان کیا تھا کہ ہم اسلامی بھائیوں کس طرح کھڑا ہونا. ارے واہ بھائی, میں کھڑے ہونے کی بھی پلاننگ ہے, کیا بات کر رہے ہیں باپو, تیاری بڑی مضبوط لگتی ہے. جی مدنی چینل کے اسلامی بھائی نام بتائیے. محمد فرقان اتاری المدنی. ماشاء اللہ محمد نوید اتاری. ماشاء اللہ. جی محمد عادل اتاری. محمد عادل اتاری مدنی چینل. اور جناب مقابلہ ہے ہمارے دار المدینہ والوں سے. پہلے شروع کرتے ہیں دار المدینہ والوں سے. پہلا سوال سیزن 5 ذہنی آزمائش کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے دار المدینہ کے اسلامی بھائی, آپ سے پہلا سوال ہے 2 نمبر کے لیے, غبطہ کسے کہتے ہیں؟ جی آپ کے ہر سوال کے لیے سیکنڈز ہوں گے, وہ سیکنڈز اسکرین پر چلیں گے, آپ نے جلدی جواب دینا ہے. کتنے سیکنڈ؟ 25 سیکنڈ دیے جائیں گے. غبطہ ایک حسد کا ایک درجہ ہے, جس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا نہ چاہنا, بلکہ یہ دعا کرنا یعنی یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے, غبطہ کہلاتا ہے. ربیع اسلامی بھائیو یاد رکھیے کہ ایک تو ہے حسد اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت بھی چھن جائے یا مجھے مل جائے یا اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ تو ہے حسد جو کہ ناجائز اور حرام ہے. غبطہ جو ہے یہ حسد ہی کی قسم ہے, لیکن یہ جائز ہے. اس کو رشک ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہے, بندہ یہ تمنا کرے کہ مولا اسے بھی دی ہے مجھے بھی عطا فرما دے. جواب بالکل درست ہے. یہاں کے اسلامی بھائی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ ماشاء اللہ. ہماری ہے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں سیزن 5 میں دار المدینہ والوں نے. بتائیے وہ کون ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ انبیاء, اولیاء, علماء, شہداء, حفاظ. انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام, علماء دین, شہداء اور حافظان قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں, ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جبی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جناب جواب درست پہ درست دیے جا رہے ہیں. اب سوال ہے دار المدینہ والوں سے, کہا لگانے سے کس صورت میں وضو اور نماز دونوں فاسد ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی بالغ شخص جاگتے میں رکوع و سجود والی نماز کے دوران اگر قہقہ یعنی اتنی آواز سے ہنس جائے کہ اس کی آواز دوسروں تک پہنچ جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی. ربیچ اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش سلسلہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ مسائل گھر تک پہنچائے جائیں. ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آپ کو بہت پہلی بار سننے کو ملے کہ اگر بالغ ہے اور جاگتے ہوئے رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسے کہ آس پاس والے سنیں تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, اب باری ہے مدری چینل والوں کی. بتائیے دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں کیا فرق ہوگا؟ دنیا کی شراب بدبودار, کڑوی اور عقل کو زائل کرنے والی, اور اس سے جو ہے انسان کی بہودہ باتیں بکنے والا ہوتا ہے, جبکہ آخرت کی شراب ان تمام باتوں سے پاک ہوگی. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, شاید ناظرین کے لیے عجیب بات ہو کہ جنت میں بھی شراب ہوگی. جی ہاں, وہ شراب طہور ہوگی, پاک اور صاف خوشبوؤں والی شراب ہوگی. یہ دنیا کی شراب جس کو پی کر بندہ بہک جاتا ہے, بےہودہ باتیں کرتا ہے, یہ ایسی نہیں ہوگی. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں جنت کی وہ پاکیزہ شراب پینے کی توفیق عطا فرمائے. اس شراب کو چھوڑ دیجئے, اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے شراب تیار کر رکھی ہے. اگلا سوال ہے دار المدینہ والوں سے, چھوٹے بچے کی غیبت کی کچھ مثالیں دیجیے. لوگ اپنے بچوں کی بھی غیبت کرتے ہیں. جی ہاں, چلے سمجھ لیجئے کچھ مثالوں کے ذریعے کہ کیا چھوٹے بچے کی بھی غیبت ہوتی ہے. آج امید ہے اگر یہ جواب دیں گے تو آپ سن لیں گے. بہت چڑچڑا ہے, بڑا چھوٹا جو بھائی ہے اس کا پڑھائی میں بہت ذہین ہے, یہ بہت کن ذہن ہے, چڑچڑا ہے, بات نہیں مانتا, نافرمان ہے. جی جناب, بڑا بدتمیز ہو گیا ہے, چھوٹی بہن کو بڑا مارتا ہے, کیونکہ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا, بڑا شیطان ہے, یہ بھی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ہی بچے کی غیبت بعض اوقات لوگ کسی کے آگے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جواب ان کا بالکل درست ہے. جی اب جواب کی باری ہے مدری چینل کی. بتائیے جائز بدگمانی کی کیا صورت ہے کہ انسان بدگمانی بھی کرے اور بدگمانی کرنا جائز بھی ہو. انٹرسٹنگ کہ بدگمانی بھی جائز ہوتی ہے. چلیں سن لیجیے. فاسق مولنگ سے ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظاہر ہوں اور یا پھر کسی نقصان میں مبتلا ہونے کا کبھی احتمال ہو. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, فاسق مولن یعنی جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. اب بندہ سب کے سامنے شراب پیتا ہے, سب کے سامنے برے کام کرتا ہے, تو اب اس کے ساتھ ایسا گمان کرنا جو وہ کر رہا ہے, جو افعال اس سے ظہور پا رہے ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں دل میں برا سمجھے ان افعال کو کہ غلط کام کر رہا ہے, تو یہ والی بدگمانی کیونکہ اس نے خود ہی ایسے کام علل اعلان کرنا شروع کر دیے تو یہ جائز ہے. اور پھر دوسری بات کہ جب نقصان میں مبتلا ہونے کا کبھی احتمال ہو, کسی سے بزنس کرتا ہے, کسی کو ادھار دیتا ہے, اس لیے بندہ احتیاط کرتا ہے, ادھار دوں نہ دوں, پیسے واپس لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا, تو یہ والی جو بدگمانی ہے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی. مزید تفصیل کے لیے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالہ بدگمانی کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. جواب بہرحال ان کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دار المدینہ والوں کی باری ہے, تیاری مضبوط لگ رہی ہے. یہ بتائیے یہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا. اللہ اللہ اللہ, کتنا سخت جملہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. اصل میں علماء کی تحقیر جو ہے وہ کفر ہے, کفر میں آتا ہی ہے. جی اب یہ علماء کی توہین کی وجہ سے, تحقیر کی وجہ سے کلمہ کفر ہے, کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں سادات کرام اور علماء کی تحقیر یعنی انہیں گھٹیا جاننا یہ کفر ہے. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب اس کا ضرور مطالعہ کریں, جواب بالکل درست ہے. ہاں اب آیا سوال, مدنی چینل والوں تیار ہو جاؤ. امیر اہل سنت کی تحریر قطع کردہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں, دیکھیے آپ نے کتاب, بتائیے اس میں کتنے صفحات ہیں؟ 504. ذرا مائک پر بتائیے. تقریباً 504. اللہ اللہ اللہ, صفحات بھی گن کر آئے ہیں. جواب بالکل درست ہے. میں تو سمجھا مشکل سوال ہوگا, شاید دار المدینہ والے آگے بڑھ جائیں گے, لیکن جناب تیاری مضبوط ہے. یہ بتائیے حسد کا اثر خود حاسد کو کن چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے؟ یعنی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے ناظرین وہ حاسد ہوتا ہے, حسد کرنے والے کو حسد کا اثر کن چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے؟ ٹائم بھی چلتا رہے گا, آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. جو شخص حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک تو بے جا مذمت اور بے اجر مصیبت اور توفیق الہی سے دور اور احساس کمتری اور اس طرح کے افعال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. مجھے جو چیزیں یہاں لکھ کر دی گئی ہیں اس میں پانچ ہیں, اور ان پانچ میں سے آپ ابھی تک دو بیان کر سکے ہیں. بے اجر مصیبت, توفیق الہی کے دروازے اس پر بند ہونا, یہ آپ نے بیان کیا. لائق مذمت حالت, ٹھیک ہے, دو مزید باقی ہیں. احساس کمتری, وہ یہاں نہیں ہے. جی پانچ میں سے تین چیزوں کا یہ جواب صحیح دے رہے ہیں, انہیں ایک نمبر دیا جائے گا دو نمبر کی بجائے, ایک نمبر ان کے اکاؤنٹ میں شامل کر لیا جائے. باری ہے مدری چینل والوں کی, بتائیے کافروں کی خبیث روحیں کہاں رہتی ہیں؟ کافروں کی خبیث روحیں مرگٹ پر, جہاں پر ان کو پتلے, ان کی جو بدن ان کو جلایا جاتا ہے, یا قبر پر, یا چاہے ورہوت پر. یمن میں ایک کنواں ہے, وہاں پر ایک نالا ہے, اور زمین پہلی زمین سے لے کر ساتویں زمین کے نیچے, اور سجین کے اندر. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں غور کیجئے, اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں مرگٹ یعنی جہاں انہیں جلایا جاتا ہے یا قبر پر. بعض کی بیر برہوت, یہ یمن میں ایک نالا ہے, بعض کی پہلی زمین سے ساتویں زمین تک, اور بعض کی اس سے بھی نیچے سجین میں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. جواب بالکل درست ہے, ایک نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں مدری چینل والے. اب باری ہے دار المدینہ والوں کی, بروز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟ بروز قیامت انبیاء اپنی امتوں کی, اور علماء اور حفاظ اور اولیاء, اور وہ شخص کے جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی, وہ جسم جو کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا نہ ہوا ہو, اور وہ اجسام جو اپنے اوقات جن کے درود و سلام میں مستقر رہے ہوں, اور جسے اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا, وہ لوگ شفاعت کریں گے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, مگر تفصیل مزید سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے, اولیاء کرام, شہداء, علماء, حفاظ, حجاج, بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عطا ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. بلکہ جن کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں نا, بڑا واویلا کرتے, سنو, جن کے نابالغ بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کر کے صبر کرنا چاہیے. جی جناب اب باری ہے مدری چینل والوں کی, بتائیے بے وضو دینی کتابیں چھونے کا کیا حکم ہے؟ بے وضو دینی کتابیں چھونا بلا حائل مکروہ ہے, مکروہ تنزیہ ہے, اور اگر کسی کپڑے وغیرہ سے چھوا اگرچہ وہ پہنا ہوا ہو تو پھر وہ جائز ہے. اچھا اگر آیت قرآن, اگر قرآن آیت ہے تو اس پر ہاتھ رکھنا حرام ہے. جی جناب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں, بے وضو یا وہ جن پر غسل فرض ہو, ایسے افراد کا فقہ تفسیر حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہوں تو مذائقہ نہیں، لیکن آیات قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں ہاتھ بھی رکھنا حرام ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے وضو ہمیں یہ احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ جواب ان کا درست ہے۔ باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی، بتائیے وضو میں کنپٹی دھونے کا کیا حکم ہے؟ وضو میں کنپٹی دھونا فرض ہے۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتائیں گے۔ اگر بال گھنے ہوں تو پھر جو ہے وہ جلد صرف بالوں کو دھونا فرض ہے، اور اگر بال جو ہے چھدرے ہوں تو پھر جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا۔ جی، وضو میں کنپٹی کا دھونا فرض ہے، ہاں اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جناب، اب باری ہے مدنی چینل والوں کی، کس صورت میں انگلیاں چٹکھانا مباح ہے، اور انگلیاں چٹکھانے میں مباح صورت کیا ہے؟ نماز کے باہر انگلیاں چٹکھانا جو ہے یہ اگر کسی حاجت کی وجہ سے ہے تو مباح ہے، یعنی اگر اس کو حاجت ہے انگلیوں کو آرام دینے کے لیے تو اس صورت میں مباح ہے۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، لوگ کافی انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں تو نماز کی حالت میں یا طواب عی نماز، انسان نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اس وقت انگلیاں نہیں چٹکائی جائیں گی۔ اب خارج نماز میں ہے اور انگلیوں کو آرام دینا ہے تو پھر انگلیاں چٹکائی جا سکتی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی چٹکا رہے ہوں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اس فضیلت کو کمپلیٹ کیجیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اس رات کے گناہ بخش دے، اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جواب بالکل درست ہے، جی جناب۔ اب یہ تین تین بار درود پاک بھی آپ پڑھ لیجئے، ناظرین بھی تین بار درود پاک پڑھ لیں، وہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے، بتائیے شب معراج، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے اور کیا سوال کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت خراب کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جب ہی تو ہماری جنگ ہے غیبت کے خلاف، آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ فرض علوم کے بارے میں بھی معلومات مل رہی ہے، باطنی امراض کے بارے میں بھی معلومات مل رہی ہے، اور سلسلہ بھی ہمارا آگے چلتا جا رہا ہے۔ اگلا سوال، نواں سوال، حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ ریاکاری کے درجات بتائیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے مختلف درجات ہیں، اور اس درجات کے مطابق اس کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض حرام ہے، بعض مکروہ ہے، اور بعض ثواب ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریاکاری بھی ثواب ہے۔ جی ہاں، اب معلومات کیسے ملے؟ تو مکتبۃ المدینہ سے رسالہ ریاکاری حاصل کیجئے، ٹاپک پر رسالہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، اس میں حرام کون سی ریاکاری ہے، شرک اصغر کون سی ہے، اور جناب اسی طرح جو مکروہ اور ثواب والی معاملات ہیں وہ کیا ہیں، آپ اس رسالے میں پڑھیں گے تو معلومات حاصل ہوگی۔ اب چلتے ہیں مدنی چینل والوں کی طرف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجدیں خوشبودار رکھنے کے حوالے سے کیا فرماتی ہیں، اس روایت کا مفہوم بیان کریں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ اور ان کو خوشبودار اور صاف ستھرا رکھو. اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جناب تیاری مضبوط لگتی ہے. اگلا سوال, حسب و نسب تکبر کا سبب کس طرح بنتا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ حسب و نسب جو ہے وہ تکبر کا سبب کیسے بن جاتا ہے. کچھ لوگ بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, بڑی فیملی کے افراد ہوتے ہیں اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کا سبب بنتا کیسے ہے؟ حسب و نسب تکبر کا سبب اس طرح بن سکتا ہے کہ لوگ اپنے آبا و اجداد پر اکڑتے ہیں کہ ان کی کسی اعلی بات کی وجہ سے کسی بات پر غرور یا تکبر کرنا, اس اعتبار سے یہ تکبر کا سبب بن سکتا ہے. جی میں فلاں خاندان سے ہوں, میں بڑا فیملی سے ہوں, میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, جانتے نہیں ہو مجھے. دوسروں کو حقیر جاننا, اس پر پراؤڈ کرنا, حسب و نسب بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے. جواب بالکل درست ہے. جناب آخری سوال اس سیگمنٹ کا مدری چینل والوں سے, یہ بتائیے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بار غلبہ خوف ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے, بڑے مشکل سوال ہیں لیکن تیاری بھی زبردست لگ رہی ہے. سیکنڈز جاری ہیں, مشورہ بھی جاری ہے. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کی وجہ سے فرمایا, کاش جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمانا چاہا تو ایسا پیڑ بنا دیتا کہ جس کے درخت جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے. خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جس دن مجھے پیدا فرمایا تھا کاش اس دن وہ مجھے ایسا پیڑ بنا دیتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے. کس قدر خوف خدا ہمارے اللہ والوں میں ہوا کرتا, اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے خوف ہوا کرتا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, تھوڑی سی جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہمارے دار المدینہ والوں سے, ورنہ تیاری واقعی شاندار, بڑی زبردست اور شاید ایک نمبر ہی کا فرق ہے. مگر ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مقابلے کا پہلا راؤنڈ اس میں نمبرز کس کے کہاں تک پہنچے. جی جواب دیجئے سوال کا. 19 نمبر ہیں دار المدینہ کے, 20 ہیں مدنی چینل کے. مدنی چینل والے زیادہ خوش فہمی میں نہ آ جائیں, ایک نمبر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا. دار المدینہ والے حوصلہ نہ ہاریں کیونکہ ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. جناب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. شیر مکمل کیجیے, ہمارا یہ سیگمنٹ ہے, ہمارے اس سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا, دو دو نمبر ہوں گے اور آپ سب سے شیر پوچھا جائے گا اور اس شیر کو جب پورا کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ دو نمبر دے دیے جائیں گے. پہلا شیر جو ہے دار المدینہ والوں سے, سلسلہ ہے طواف کا یا رب. آئے ہائے, اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہم سب کو طواف کی سعادت نصیب فرمائے. اس شیر کا پہلا مصرع آپ نے بھر, مناجات ہے یہ دوسرا مصرع ہے, آپ نے پہلا مصرع مکمل کرنا ہے. سلسلہ ہے طواف کا یا رب, اس طرف تو ایک ناتخواں بھی ہے, ان کو شاید آسانی ہو جائے گی. جناب مشورہ جاری ہے. مجھ کو حج پہ بلایا یا رب, سلسلہ ہے طواف کا یا رب. ماشاءاللہ, ہاتھوں ہاتھ بھی شیر بن جاتے ہیں اس سلسلے میں لیکن وہ شیر مانے نہیں جاتے. تو بہرحال یہ شیر جو ہے وہ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھ لیتے ہیں, ہے کوئی بتانے والے؟ نہیں, اسد بھائی سے تو خیر نہیں پوچھیں گے ہم, باقی اسلامی بھائی. چلیں مائک دیجئے عابد بھائی, ذرا آئیے میدان میں. کچھ رسائل بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس, آج تو دکان بھری ہوئی ہے آپ کی. چلیں, کون سا رسالہ تحفے میں دیں گے اگر یہ شیر صحیح سنا دیں گے؟ باپا جانی کا رسالہ اور زندگی کا پہلا رسالہ. اللہ, تذکرہ امام احمد رضا. واہ واہ واہ, اعلی حضرت کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. جناب بتائیے, سلسلہ ہے طواف کا یا رب. جی آج ہے روبرو میرے کعبہ, ہائے ہائے آج ہے روبرو میرے کعبہ, سلسلہ ہے طواف کا یا رب. ہائے ہائے, جزاک اللہ, جواب بالکل درست ہے. چلیں اب آپ کی باری ہے. بری عادتیں سب کی سب یا الہی, اس کا پہلا مصرع مکمل کیجئے, یہ بھی مناجات کا شعر ہے. بری عادتیں سب کی سب یا الہی, اس کا پہلا مصرع. اشعار میں کچھ مشکل ہو رہی ہے, ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے. مشورہ جاری ہے, سیکنڈز بھی چل رہے ہوں گے اسکرین پر, ٹائم پورا ہو گیا. یہ بھی جواب نہیں دے سکے, ہے کوئی یہاں بتانے والا؟ یہاں بھی نہیں ہے, اتنا مشکل سوال پوچھا بھائی. پے شاہ بتحا میری چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی سب یا الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہماری تمام بری عادتیں ہم سے دور فرمائے. اگلا سوال, اگلا شعر, رنج و غم نے کیا نڈھالا تھا, بڑا مشہور کلام ہے, یہ پہلا مصرع ہے, آپ نے دوسرا کرنا ہے. تھوڑا میں نے آسان کر دیا, میں نے کہا چلو بھائی پہلا ہی پوچھ لو. رنج و غم نے کیا نڈھال آقا, جناب یہ بھی لگتا ہے نہیں آتا. آقا آقا مجھے سنبھال آقا. چلیں بھائی اب باری ہے بدری چینل والوں کی, بتائیے وہی سر بر سر محشر بلندی پائے گا جو سر. یہاں دنیا میں ان کے آستانے پہ جھکا ہوگا, یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں, شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں. یہ تھوڑا آسان شعر ہے, یہ فرسٹ ہے, یہ پہلا مصرع ہے. دار المدینہ والوں نے لگتا ہے کتابوں پر زیادہ توجہ دی, اشعار کچھ معاملہ کمزور لگتا ہے, نہیں معلوم آپ کو. شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا. مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا. جناب یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب اب آپ کی باری ہے. تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا, اس کا پہلا مصرع مکمل کیجیے. سبحان اللہ. اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام احمد. سبحان اللہ. اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. جواب بالکل درست ہے. جناب ایک ٹیم میں ناتواں ہونا چاہیے, یہ آج محسوس ہو رہا ہے. بہرحال جس تبسم نے گلستان پر گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو, پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. جواب بالکل درست ہے. کیا خوبصورت بات اعلی حضرت نے کی ہے. وہ کہتے ہیں نا فلاں کا حسن جو ہے وہ بجلی گراتا ہے. اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں, جس تبسم نے, پیارے آقا کے پورے سراپے کی بات نہیں ہو رہی, نبی پاک کی مسکراہٹ نے گلستان پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. یا رسول اللہ وہ جو مسکرانے کی پیاری ادا ہے ہمیں بھی وہ پھر دکھا دیجئے. اب اس کلام سے پتا چلتا ہے کہ اعلی حضرت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. جب ہی اس کلام میں کئی جگہ پر اعلی حضرت نے کہا پھر دکھا دے, جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ پھر دکھانے کی تمنا کرتا ہے. بہرحال عاشق کا کلام ہے. جواب جناب درست ہے. باری ہے ہمارے بدری چینل والوں کی. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک کے, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ. جس خاک پہ رکھتے تھے, اعلی حضرت نے یہ کلام پورا خاک کے موضوع پر لکھا. تو اب وہ خاک جس پر میرے آقا نے قدم رکھے, کتنی مبارک خاک. تو اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, میرے آقا نے جس خاک کو اپنے قدم سے مشرف فرمایا, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا. جی جناب اگلی باری. ہاں گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے, خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن ایسی کرم نوازی ہوگی کہ لوگ اپنی پریشانیوں میں ہوں گے, اپنے گناہوں پر بڑے پشیمان ہوں گے, گویا آنکھوں سے خون نکل رہا ہوگا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں سے وہ گل کھلیں گے کہ پھر مسکراتے ہوئے انشاءاللہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اب باری ہے بدری چینل والوں کی. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, وقت گزرتا جا رہا ہے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. جواب غلط ہو گیا ہے اور اب مقابلہ پھر کچھ لگتا ہے قریب آیا ہے, کچھ دور ہوتا جا رہا تھا دارالمدینہ والوں سے. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی دو سیگمنٹس پورے ہو چکے ہیں, 23 نمبر تک پہنچے ہیں ہمارے دارالمدینہ والے اور 26 نمبر پر ہیں مدنی چینل والے. 3 نمبرز کا گیپ ہے لیکن یہ گیپ ہم نے دیکھا ہے بڑی جلدی کور ہو جاتا ہے. ہم ناظرین کو یہ بھی تو بتائیں یہ دارالمدینہ والے کرتے کیا ہیں, دارالمدینہ یہ شعبہ کام کیسے کرتا ہے اور ہمارا یہ شعبہ مدنی چینل یہ کیسے کام کرتا ہے. کچھ ہم نے ویڈیو مدنی گلدستہ بنایا ہوا ہے, ہمیں دکھائیے دارالمدینہ والوں کا مدنی کام یہ کس طرح الحمدللہ سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دارالمدینہ الحمدللہ عزوجل دارالمدینہ کے نام سے 25 سفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے. دارالمدینہ آج کے حساب سے کورسز دیکھ لیں آپ, یونیفارمز دیکھ لیں, ماہانہ فیس دیکھ لیں اور بہت اچھی تعلیم و تربیت دی جائے. انہوں نے اسکول بنا رکھا ہے جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو نہ صرف دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس میں سائنس, حساب اور انگریزی جیسے مضامین بھی شامل ہیں. یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی جس میں ان کی ہابیز اینڈ ہیبٹس آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں. شروع میں ہی ان کو اگر صحیح ڈھانچے بتا دیا جائے, ان کو انفراسٹرکچر بتا دیا جائے تو وہ بہت بہتر طور پہ اچھے یعنی کہ شہری اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں. جو روح رواں ہیں ان کو میں بہت محبت پیش کروں گا. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے, اللہ تعالی ہماری مجلس کو سلامت رکھے, ان کے شعبے کو سلامت رکھے, ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. میرے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ان شعبے میں کام کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے خاص دعائیں کیجئے. مدنی چینل ہر گھر میں الحمدللہ آپ کو بڑا پسند ہے, آپ ہمارا یہ سلسلہ بھی مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, مگر آئیے کچھ مدنی چینل کی اندر کی بات بھی آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کیسے کام کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل ملک و بیرون ملک اس کی بہاریں جو بنوں پر ہیں, کئی کفار دولت ایمان سے مالا مال ہوئے, نہ جانے کتنے بے نمازی نمازی بنے, متعدد افراد گناہوں سے تائب ہوئے اور سنتوں بھری زندگی کا آغاز کیا. الحمدللہ عز و جل. یہ ایک ایسا 100% اسلامی چینل ہے کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے اچھا خاصا علم دین سیکھا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کے. ایوام مولا ڈال دے یہ زلزلہ کفر کے. ایوام مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں بالحانہ ہونا پیار. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. دین کا پیغام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, ذہنی آزمائی سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے دو سیگمنٹس, دو دور پورے ہو چکے ہیں. اب اگلا مرحلہ ہے اور وہ ہے مدنی گلدستے کا. آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے, اس کے ایچ اینڈ ایوری یوں سمجھ لے حرف پر بھی غور سے نظر رکھنی ہے, اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ نظر آنے والی چیز پوچھ لی جائے, کچھ فرمایا جو جائے وہ پوچھ لیا جائے. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا. دونوں طرف سے 2 سوال کیے جائیں گے. وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا, آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا تاری. پاپا, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے. اتام کے بعد ہتھیار, یہ رسالہ بہت اصلاحی رسالہ ہے. اس میں اخلاص کی 5 تعریفات بھی ہیں, اخلاص کے معنی بھی ہیں. اخلاص کا انہوں نے سوال کیا ہے, یہ صفحہ 23 پر ہے. یاد رکھیے, یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے بس یہی ذہن بنا لیجئے کہ اپنے طور پر میں نے اب تک کوئی دین کا کام کیا ہے نہ ہی اچھے اعمال, میں کچھ بھی نہیں, میں سب سے برا ہوں. نیز اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے اگر کوئی نیکی کا موقع نصیب ہو بھی جائے تو اسے زیور اخلاص سے مزین کیجئے. اللہ تعالی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کو اپنا مخلص بندہ بنائے. آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو بندہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اللہ تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے. اخلاص عبادت کی روح ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے. یعنی محض اللہ, یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے. دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے, بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا. اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو. مثلا لا علمی میں کسی نے نجس یعنی ناپاک پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی, اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت یعنی درست ہونے کی شرط طہارت یعنی پاکی تھی, وہ نہیں پائی گئی, مگر اس نے صدق نیت یعنی سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے، یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا، مگر جبکہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو نماز نہ ہوئی، اور وہ مطالبہ جو اس کے ذمے ساقط نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گا، اس کو ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلا سوال تو یہ، کبھی زندگی میں اتنا غور سے مدنی مذاکرہ دیکھا؟ تینوں کو میں دیکھ رہا ہوں، دونوں طرف والے بڑی توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کو کچھ سمجھا بھی رہے ہیں. پہلے باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں سے، ان سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ اس رسالے کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. جی فرمائیں، مشورہ کریں. شیطان کے بعض ہتھیار رسالے کے اندر اخلاص کے حوالے سے پانچ اقسام بیان ہوئی ہیں اخلاص کی. اس رسالے کے بارے میں امیر علیہ سنت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ رسالہ کیسا ہے؟ اس طرح کا کوئی جملہ ارشاد فرمایا تھا. معلوماتی رسالہ ہے، یہ اصلاحی رسالہ ہے، اور آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، ایک ایک لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے. جی آپ کی باری ہے، بتائیے. عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری ہے، یہ قول امیر اہل سنت نے کس کا پڑھ کر سنایا تھا؟ صدر شیعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ، تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہمارے دار المدینہ والوں سے. بہرحال اگلا سوال، اس گلدستے میں رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کے کن موضوعات کا تذکرہ کیا گیا تھا؟ اب آپ کا سوال وہ دوبارہ آ گیا ہے، کن موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا؟ اخلاص اور ریاکاری کے حوالے سے سوال بیان کیا گیا تھا. اخلاص کی کتنی تعریفات بیان کی؟ پانچ. اخلاص کی پانچ تعریفات اور اخلاص کے معنی پر اس میں مدنی پھول عطا کیے گئے، جواب بالکل درست ہے. ہاں تھوڑا سا مشکل سوال، رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کے صفحہ 23 پر کیا ہے؟ یہ اسی گلدستے میں بیان ہوا ہے. ناظرین یہ نہ کہیں ایک ایک صفحے کا پوچھ رہے ہیں. حدیث پاک بیان کی گئی ہے. کیا بیان کی گئی تھی وہ بیان کیجیے. وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. مشکل سوال تھا یقیناً، لیکن جواب اس کا بھی دینا چاہیے تھا. اخلاص کا ایک سوال ہوا تھا، اور یاد رکھیے، میرے سے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیے، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوشفرمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. آپ جواب نہ دے سکے، بہت غور سے مدنی گلدستہ دیکھنا تھا. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو اگلا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے؟ جی جناب، عمل بتانا ہے، اور یہ عمل پر آپ کو اشارے دیے جائیں گے. دوبارہ سے طریقہ بتا دیتا ہوں، پہلے اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا تو پانچ نمبر ملیں گے، دوسرے اشارے پر جواب دیا تو چار ملیں گے، تیسرا اشارے پر جواب دیا تو آپ کو تین نمبر ملیں گے، اور چوتھا اشارہ آپ نے پوچھ لیا تو آپ کو ایک نمبر ملے گا. تو جی اشارے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ آئیے بتائیے. پہلا اشارہ دیں آپ کو اجازت ہے، آپ یہ بغیر اشارے کے جواب دے دیں. اچھا نہیں دیں گے جواب، اشارہ چاہیے. چلے بھائی پہلا اشارہ دکھائیے، یہ عمل کون سا ہے کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ دیجیے جناب، آپ نے بھی پہلا اشارہ ایسا دے دیا تو بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں بھائی. اس عمل کے نام پر المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب بھی ہے. اب کچھ قریب پہنچے ہیں، لیکن المدینۃ العلمیہ والے بھی پیچھے نہیں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھ دی انہوں نے. اس طرح کئی کتب ہیں اس نام پر. جی تو اب آپ اگلا اشارہ مانگ لیں ہمیں. تیسرا اشارہ دے دیں، غلطی نہیں کرنا چاہتے، محتاط رویہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ. اگلا اشارہ دیجیے جناب، حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بدترین جھوٹ ہے، اب معاملہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اگر مطالعہ مضبوط ہوگا تو یہ گناہ کبیرہ. بتائیں گے آپ جواب، سوچ لیجئے، اگر غلط جواب ہوگا کچھ نہیں ملے گا، ایک اور اشارہ لے لیں گے تو ایک نمبر مل جائے گا. جواب دیں گے، کانفیڈنٹ ہے، بتائیے. بدگمانی. بدگمانی یہ بتا رہے ہیں جناب، بتائیے کیا یہی گناہ کبیرہ ہے؟ یہ عمل حسن زن کی ضد ہے. جی ہاں، جواب درست ہے، بدگمانی. جواب بالکل درست ہے، بدگمانی بہت برا فعل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. بعض صورتوں میں یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو نیگیٹو سوچتے ہیں وہ نہیں سوچے. اس کی تفصیل ہے، ہر بدگمانی ناجائز نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ جب رسالہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. تین نمبر دار المدینہ والوں کے پلس کر دیے جائیں. آپ کی باری ہے جی نعت خواں اور ہمارے مدنی چینل والے، کیا کرنا ہے؟ اشارہ چاہیے آپ کو؟ چلے بھائی، پہلا اشارہ دیجیے. فرض ہے، چلے نماز بھی تو فرض ہے. اچھا دوسرا اشارہ چاہیے، چلے بھائی دوسرا اشارہ دیجیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اس عمل کی کوشش کروائی جائے. والدین کو فرماتے ہیں، امیر اہل سنت والدین کو فرماتے ہیں، جی چھوٹی عمر میں کیا عمل ایسا ہو جو کروایا جائے، اس کی کوشش کروائی جائے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ، واقعی یہ بھی محتاج جا رہے ہیں بھائی. چلیں تیسرا اشارہ دے دیں. سن دو ہجری میں یہ فرض ہوا، یہ وہ فرض ہے جو سن دو ہجری میں ہوا. جی نماز. ان کا کہنا ہے نماز. ہم چلیں گے چوتھے اشارے کی طرف، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. دیجئے چوتھا اشارہ. مسلمان کو سال میں پورا ماہ وہ عمل کرنے کا حکم ہے، نماز تو پورا سال پڑھی جاتی ہے، لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے. یہ جواب ہے روزہ. مدنی چینل والے غلطی کر گئے، ایک بھی نمبر اس سلسلے میں حاصل نہ کر سکے، اور دار المدینہ والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی جا سکتی ہے. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ان کے پیچھے رہ جانے پر مسکرا رہے ہیں، یہ اپنے نمبر پر مسکرا رہے ہیں. ابھی تو بدگمانی پر بیان کیا ہے، ہمیں بھی اس نظر نہیں رکھنا چاہیے. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، اور انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے کہ لگتا ہے کہ مقابلہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی ادھر چلی جاتی ہے بات، کبھی ادھر آ جاتی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے. بتائیے جناب. 28 اور 29، ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے، اور یہ فرق کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. مدنی چینل والوں کو ذرا ہوش مزید لینا ہوگا اور احتیاط بھی کرنی ہوگی، غلطی نہ کریں. اب باری ہے فقہی پہیلیاں، یہ نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے دلچسپ فقہی سوالات ہوں گے اور اس کے انہیں جوابات دینے ہوں گے. صحیح جواب دینے پر چار نمبر ملیں گے. اگر یہ کوئی اشارہ لینا چاہیں تو ان کو اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر پھر نمبر دو ملیں گے. پہلا سوال ہے دار المدینہ والوں سے، کس شخص کو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ صحیح جواب دینے پر چار نمبر مل جائیں گے. جی جناب، وتر میں کوئی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ جی جی جواب دیجیے. جو شخص تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا، یا جس کی جو تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا، تو اسے جو ہے وہ وتر میں قنوت پڑھنا منع ہے، بلکہ وہ اپنی براہ راست نماز مکمل کرے گا. جو شخص جماعت کے ساتھ وتر میں شامل ہوا اور وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے، اب وہ اس میں شامل ہوا، تو اب اس کو دعائے قنوت پڑھنا منع ہے. جواب بالکل درست ہے. میں جب یہ فقہی پہلیاں پڑھ رہا تھا تو مجھے سب سے مشکل یہ سوال لگ رہا تھا، اور میں نے کہا یہ لگتا ہے جواب نہیں دے سکیں گے. پہلے ہی سوال میں زبردست جواب دیا اور چار نمبر ایک ساتھ حاصل کیے ہیں، ان کی سانس میں سانس آئی ہے. اب باری ہے مدری چینل والوں کی. خون نکل کر بہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خون نکلے اور بہ جائے مگر وضو نہ ٹوٹے؟ آنکھ یا کان میں جو زخم ہے اس میں سے خون نکلا اور بہا مگر باہر نہ نکلا. یہ کہہ رہے ہیں آنکھ اور کان کا، حالانکہ میرے پاس یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اعضا جن کا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، اگر وہاں سے خون نکل کر بہ جائے تو وضو نہ ٹوٹے گا. اور یہ وہی اعضا ہیں یعنی آنکھ اور کان کے اندرونی حصے، اگر وہاں خون نکلے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. ہم سوچ رہے تھے کہ فقہی پہلیاں چاہیے. بتاتا چلو ناظرین، ان کو کوئی نصاب نہیں دیا گیا، ان کو اس بارے میں کوئی ہنٹ بھی نہیں دی گئی کہ یہ کہاں سے سوالات آ سکتے ہیں، مگر یہ تیاری ہے. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ کتنا فقہ پر مطالعہ ہے کہ اتنے ٹوسٹڈ سوالات کے بھی یہ جوابات دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال، منہ بھر کہ ہونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ منہ بھر کہ بھی ہو اور وضو نہ ٹوٹے؟ مشورہ جاری ہے. معذور شرعی کے بارے میں ہے کہ جب ایک وقت گزر گیا اور اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ معذور شرعی ہے، اب وہ وضو کر کر نماز پڑھنے کے لیے جب ترکیب بنائے اور اس دوران بھی وومیٹنگ ہو جائے تو اس کی نماز نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب آپ کی باری ہے. وہ کون سا قلم ہے کہ اس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ کوئی ایسا بھی پین آتا ہے کہ جس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ اشارہ دے دوں. ہوشیار ہو گئے بھائی. اس قلم کی جو نب ہوتی ہے وہ کچھ خاص ہوتی ہے، اس سے لکھنا جائز نہیں ہوتا. ٹائم آپ کا گزرتا جا رہا ہے. جی سونے کی نہیں، سونے اور چاندی کی جس قلم کی نب ہو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے. اب انہوں نے اشارہ لے کے دو نمبر کر دیے اور سونے اور چاندی میں سے ایک بات بتائی ہے، تو ان کو ایک نمبر ہم دیں گے. اور یہ جناب فقہی پہلیوں کا ہمارا سیگمنٹ بڑا دلچسپ، روزانہ آپ ایسی فقہی پہلیاں سنیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا. ایک نمبر دیا جا رہا ہے ہماری مدنی چینل کی مجلس کو. چلتے ہیں پھر اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے، کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 32 اور 34 دو نمبر کا فرق ہے. سفر ہے مگر اکیلے، مگر یہ سفر چونکہ اکیلے کرنا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑی سانس بھی لے لیں. آ جائیں یہاں بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ ناتخواں اسلام بھائی ہمیں پیاری سی ایک نعت شریف سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے آخری سیگمنٹ کو لے کر چلیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے اس کی وسیلے سے برکت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مجد آباد آسیو شافِ شہِ ابرار ہے مجد آبادِ آسیو شافِ شہِ ابرار ہے تہنیت اے مجرم ذاتِ خدا غفار ہے تہنیت اے مجرم ذاتِ خدا غفار ہے ان ہاتھوں کا پیارے جج کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے جج کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار اب تو مولا اب تو مولا اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو پہلا ہی سلسلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یعنی پہلا ہی مقابلہ اتنا کلوز ہوگا کہ شاید توقع نہیں کی جا رہی تھی, مگر جناب تیاری دونوں طرف سے مضبوط ہے. پھر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کتنا قریب ہے اور پھر چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے کی طرف. ہاں 32 نمبر ہیں دار المدینہ کے اور 34 نمبر ہیں مدنی چینل کے. آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. اچھا اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ سفر ہے مگر اکیلے میں آپ کو مشورے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کا نام کیا ہے؟ نوید اتا. حسن بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں ادھر, اور آپ آ جائیں مدنی چینل والے دار المدینہ کے پاس. تھوڑی سی قربت اور بڑھنی چاہیے نا. اب یہ وجہ یہ ہے کہ یہ بیچ میں بیٹھے ہوں گے تو مشورہ نہیں کرنے دیں گے. تو اب یہ تینوں الگ الگ ہو گئے ہیں, نمبر آپ کے دار المدینہ والوں کے ساتھ ہی کاؤنٹ ہوں گے اور آپ کے نمبر مدنی چینل والوں کے ساتھ ہی کاؤنٹ ہوں گے. آپ کو 12 باکسز دکھائے جائیں گے, ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر آپ سلیکٹ کریں گے. اب اس کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال چھپا ہوا ہے اس کا جواب باری باری آپ نے دینا ہے. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ہوں گے, غلطی پر کوئی نمبر نہیں ہوگا. یاد رہے آپ کا ایک غلط جواب آپ کی ٹیم کو پیچھے لے جا سکتا ہے, آپ کا ایک صحیح جواب آپ کو آگے لے جا سکتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ سفر ہے مگر اکیلے. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہوگی اور ہمارے ناظرین کی بھی, کہ اب یہ مقابلہ کدھر جاتا ہے. جی جناب کون لوگ جیتیں گے؟ ہاں بھائی کون جیتیں گے؟ یہ مدنی چینل والے ہیں, یہ دار المدینہ والے ہیں, جوش ان کا بھی بڑھتا جا رہا ہے. جی جناب پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے شعیب بھائی سے. دکھائیے باکسز شعیب بھائی, کون سا نمبر پسند فرماتے ہیں؟ جی شعیب بھائی فرمائیے. 7. چل مدینہ کے حروف بھی 7 ہیں, طواف کے چکر بھی 7 ہیں, کچھ نسبتیں لگتا ہے انہوں نے سوچی ہیں. دکھائیے 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نام بتائیں جن کا نام یاد رکھنا ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا نام کیا ہے؟ بلیہ بن ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان, جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب شعیب بھائی نے تو دار المدینہ والوں کے لیے 2 نمبر کا اضافہ کر دیا ہے. اب باری آپ کی ہے, بلکہ یوں کرتے ہیں باری باری. جی بدری چلنے والوں کی باری. جی بتائیے نمبر دکھائیے بھائی اسکرین پر. 7 نمبر آپ نہیں پوچھ سکتے, اب آپ کے پاس کوئی اور نمبر لیجیے. 11 نمبر. 11 نمبر, 11ویں شریف کی لگتا ہے نسبت انہوں نے جوڑی ہے. بتائیے 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ نماز میں سستی, شراب نوشی, والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا, یہ باتیں کس چیز کے اسباب میں سے ہیں؟ یہ اعمال کن چیزوں کے کس چیز کے اسباب سے ہیں؟ دوبارہ دکھائیں. ذرا دوبارہ دکھائیں, ٹائم بھی چل رہا ہے, جلدی دکھائیے. 11 نمبر, نماز میں سستی, شراب نوشی, والدین کی نافرمانی, مسلمانوں کو تکلیف دینا, یہ باتیں کس چیز کے اسباب میں سے ہیں؟ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہ برے خاتمے کے اسباب میں سے ہے. آسان سوال تھا مگر بعض اوقات توجہ نہیں رہتی. مقابلہ برابر ہو گیا ہے ناظرین, 2 نمبر کا فرق تھا. اب ہر سوال فیصلہ کرے گا کہ یہ مقابلہ کدھر جا رہا ہے. ذہنی آزمائی سیزن 5 کا پہلا ہی مقابلہ اس قدر میں یہ نہیں کہوں گا کانٹے کا ہے بلکہ پھولوں کا ہو رہا ہے. جناب اب باری ہے دار المدینہ والوں کی, آپ نمبر چوز کریں گے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. 7 اور 11 ہو چکا ہے. 4 نمبر. 4 نمبر, 4 یار کی غالباً انہوں نے نسبت جوڑی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو. صحابی بڑا کہتے ہیں, بڑا سنتے ہیں. آج صحابی کی تعریف بھی آپ نے سن لی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کی زیارت کی ہو اور اسی حالت میں وصال فرمایا ہو. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر, پہلی بار اس مقابلے میں دار المدینہ والے آگے بڑھے ہیں. جی جناب مدری چینل والے آپ کی باری, کون سا نمبر؟ نمبر دکھائیے بھائی. بڑی زبردست مسکراہٹ نظر آئی ہے میں دار المدینہ والوں کے چہروں پر. 4, 7 اور 11 ہو چکا ہے. جی 12 نمبر. 12ویں والے 12 نمبر لے کر آئے ہیں جناب. بتائیے 12 نمبر کے پیچھے. امام بخاری کا نام بتائیں. محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل بخاری, جواب بالکل درست ہے. سر سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے جب اپنی باری کا جواب بندہ دے دیتا ہے, اس کو یہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے. اب باری ہے جناب دار المدینہ کے تیسرے اسلامی بھائی کی. بتائیے اسکرین, اب نمبر چوز کیجئے. جی 1 نمبر. پہلا نمبر دار المدینہ والوں کو لگتا ہے پہلے نمبر آنا ہے. بتائیے پہلے نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. پہلے نمبر والا سوال بھی پہلے نمبر والا ہے. قربانی کے جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ آئی تھنک اگر پہلے سے نہیں پتا تھا اور بعد میں جیسے قربانی کرنے کے بعد نکلے گا تو قربانی ہو جائے گی. آپ صرف یہ بتائیں قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی, جی ہاں جواب درست ہے. سبحان اللہ, اور جواب غلط دینے پر ان کی قربانی نہ ہو جاتی. بہرحال جواب درست ہو گیا ہے. اب باری ہے مدنی چینل والے جو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آگے تھے, آپ کی باری. نمبر بتائیے. پانچ نمبر. جی پانچ نمبر. پنجتن پاک کی نسبت انہوں نے لی ہے لگتا ہے. بتائیے روح نکالنے والے فرشتے کا نام بتائیں. ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام. سیدنا اسرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. جی شیب بھائی کی واپس بار. یہ نمبر پورا ایک سب کی بار ایک ایک سوال سب سے ہو چکا. چلیں اب کوئی غلطی نہ کریں, بالکل برابر جا رہے ہیں. اگر ٹائی ہو گیا تو پھر میں کوئی ایک سوال الگ سے کروں گا. جی چھ نمبر. چھ نمبر خواجہ صاحب کی چھٹی. واہ بھائی چلیں بھائی. چھ نمبر کے پیچھے کعبے کے چار کونوں کے نام بتائیں. رکن یمانی, رکن اسود, رکن شامی, رکن عراقی. رکن اسود, رکن یمانی, رکن شامی, رکن عراقی. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ جلدی جلدی انہیں مدینہ منورہ کی اور مکہ پاک کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے اور کعبے کے ان چاروں کونوں کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل والے اسلامی بھائی, جی جناب کون سا نمبر؟ نمبر دکھائیے اسکرین پر. نو نمبر. نو نمبر بتائیے جناب. نو نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ سب سے پہلے بخار کسے آیا؟ چلے جناب. سب سے پہلے بخار کسے آیا؟ یہ بڑی معلوماتی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. سب سے پہلے بخار کسے آیا؟ تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہیں لیکن غور کر لیجئے. ٹائمر چل رہا ہوگا اسکرین پر اور سفر اکیلے ہے اس لیے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ان کی مجلس کے کسی اور اسلام کو اس کا جواب بھی آتا ہو اور یہ مسکرا رہے ہیں, لگتا ہے ان کو آتا ہے لیکن یہ اشارہ بھی نہیں کریں گے اور جواب بھی نہیں. جی ابراہیم علیہ السلام. آپ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. جواب تو آپ کا غلط ہو گیا ہے. یہاں ہے کوئی بتانے والے؟ سب سے پہلے بخار حضرت نوح علیہ السلام کے شیر کو آیا تھا. ہاں سب سے پہلے بخار شیر کو آیا. جی ناظرین اب شیر کو دیکھ کے اب بعض لوگوں کو آ جاتا ہوگا لیکن بخار جو ہے وہ شیر کو آیا. یہ بھی معلومات چلے آج آپ کو ہو گئی. تو بہرحال یہ غلطی ہو گئی ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی سے. اب باری ہے دار المدینہ والوں کی. بڑا اہم یہ سمجھ لیں اس سلسلے کا سوال ہے. اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر بہت آسانی ان کے لیے ہو جائے گی. یہ غلط دیتے ہیں تو پھر مقابلہ کسی ٹوسٹ کی طرف جائے گا. نمبر آپ نے چوز کرنا ہے. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. بہت سوچ رہے ہیں. آٹھ. آٹھ جناب. آٹھ کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہوا ہے. رات کو جھاڑو لگانا کس چیز کا سبب ہے؟ اس میں تنگی کا, تنگ دستی کا سبب ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ یہ سلسلہ یوں یہاں جائے گا یہ ہم نے شروع میں نہیں سوچا تھا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے مدنی چینل والوں کے سر پر. جناب سوال اب آپ بتائیے کون کون سے آپشن موجود ہیں. دو تین دس اور اس کے بعد بس. اب آپ بتا دیجئے. دس. دس یہ بس نہیں کرنا چاہتے جناب. بتائیے دس کے پیچھے سوال. آزان کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے. آزان کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے. اللہ وقت چلا گیا. صحیح جواب ہے 3,24,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. الحمدللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آزان کا جواب دے اور پھر یہ آزان کا جواب دیتا رہے تو پھر اسے 3,24,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. تو اذان کا جواب پانچوں اذانوں کو ضرور جواب دینا چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. جی مدنی چینل والوں اور دار المدینہ والوں کو آپشن بتائے جائیں. کون کون سا آپشن باقی ہے؟ دو اور تین. جی دار المدینہ والے اب کس کی باری ہے؟ جی تھری. تین نمبر بتائیے جناب. پانچ انگلیوں سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ پانچ انگلیوں سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ آپ پہ پریشر تو ویسے ہی نہیں ہے, غلطی پر بھی آپ پریشر فری ہو گئے ہیں. آپ کے ساتھیوں نے بڑا اچھے جوابات دے دیے. پانچ انگلیوں سے کچھ لوگ کھاتے ہیں نا مٹھی بنا بنا کر, یہ کھانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے, یہ سلجھے ہوئے لوگوں کا طریقہ نہیں. تین انگلیوں سے کھانے کی عادت ڈالیں, سنت کے مطابق کھائیں اور برکتیں حاصل کریں. آخری نمبر ہے دو نمبر اور وہی آپشن آپ کے لیے بچا ہے. جی بناب بتائیے. جی یہ دعا کون سے صحابی کیا کرتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب کے شہر میں موت کی دعا, یہ صحابہ کا طریقہ. اللہ تعالیٰ اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے, مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے. آخر میں دونوں سے گزارش ہے قریب آ جائیں, آئیے ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. ہمارے سلسلہ آج پہلا ذہنی آزمائش اور اس طرح اس کا اختتام ہوگا. یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آخری نمبر پر جا کر آخری سیگمنٹس پہ جا کر ہمارا دار المدینہ جو ہے اس طرح آگے نکل جائے گا. یہ اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کس طرح پلٹا کھایا کہ دس نمبر لے لیے سفر ہے مگر اکیلے میں ہمارے دار المدینہ والوں نے, مدنی چینل والے چھ نمبر لے سکے اور اس وجہ سے یہ دو نمبر سے آگے بڑھ گئے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج کا مقابلہ دار المدینہ اور مدنی چینل والوں کے ساتھ ہوا اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بڑے کلوز مارجن سے صرف دو نمبر سے دار المدینہ والے آگے بڑھ گئے. آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کل کن کا مقابلہ کن سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ ہونے جا رہا ہے جامعۃ المدینہ مجلس برائے آئی ٹی. مجلس سے آئی ٹی بامقابلہ جامعۃ المدینہ, ایک طرف ایک علمی شعبہ ہے ایک طرف ٹیکنیکل شعبہ ہے, لیکن سارے شعبوں میں ہمارے الحمدللہ عموماً مدنی اسلامی بھائی ہوتے ہیں. اب دیکھیں گے کل مقابلہ کون آگے جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے دار المدینہ والوں کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا, ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ناظرین آپ سے بھی گزارش کل بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا اور ہمارے سلسلے کو لکھتے رہیے, علم دین کا خزانہ جمع ہوتا رہے گا. رب کریم ہماری ذہنی آزمائش کی جو مجلس ہے جو کوششیں کر رہی ہے انہیں بھی خوب برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.